kan bese mig om min verden. Flyve over by og land, over bjerge, over dale, over Middelhavets vand. Una paloma blanca, ja, ja, fri som en fugl. Una paloma blanca, har ikke gods eller guld, men ingen kan tage den frihed jeg har. Jeg har lykkelig sagt farvel nu til den verden, som var min. Gjort mig fri af alle lænker for at bruge fantasien. Una paloma blanca, ja, ja, fri som en fugl. Una paloma blanca, har ikke gods eller guld, men ingen kan tage